I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε. Μα αυτές οι εκτός σου τάχα που βάζουνε μας κοροϊδεύουνε. Σβήνε μπαλάρε πουλιά, πουλιά, πουλιά. Τρεμουλό κομμούνα φόλια, φόλια, φόλια. Δεν προλαβαίνω να πληρωθούμε σε 10 μέρες, 60 κουντόλα. Τινή λα τρέστα άλτα κουάντο πάθει βίσουν αλλά γρου. Δεν βρίσκουμε τίποτα φθηνό. Σήμερα μπορεί να το έχουν 5, την άλλη μέρα να το έχουν 15. Και πω καπιτάρε και εσείς τα και βέγκα τσου. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε. Μα αυτές οι εκτός σου τάχα που βάζουνε μας κοροϊδεύουνε. Σόπα. Μα πού το ανακαλύψατε αυτό. Μια χαρά τα λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον συμπολίτη μας ο οποίος κάνει διαπιστώσεις. Και όποιος μπαίνει και βγαίνει από σούπερ μάρκετ κάνει κάποιες διαπιστώσεις. Λοιπόν, σε όλες αυτές, σόπα. Το σόπα του Κυριάκου Μητσοτάκη νομίζω ταιριάζει σε ό,τι παρατήρηση κάνουν, σε ό,τι αντίληψη διαμορφώσουν, σε ό,τι πούνε στην κάμερα που περιμένει έξω από το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά υπογραμμίζονται θετικά από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με το πρόβλημα των ημερών. Ένα από τα προβλήματα που μας απασχολούν πολύ έντονα. Η ακρίβεια, η οποία θα τελείωνε, θα το ακούσουμε πιο μετά. Θα είχαμε ξεμπερδέψει με την ακρίβεια, αλλά κάτι στράβωσε και εκεί, κάτι δεν πήγε καλά και συνεχίζεται και αυξάνεται. Και γίνεται χειρότερο το θέμα όλο αυτό. Και με πράγματα που δεν θα έπρεπε. Και βγαίνει σήμερα το πρωί για να μας αναλύσει τι ακριβώς γίνεται για την ακρίβεια. Δεν είναι στις αρμοδιότητές της. Όμως για τη Σοφία Βούλτεψη όλα είναι αρμοδιότητες. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα λόγω της αλλαγής του μοντέλου της χώρας τρευλά σε χώρα υπηρεσιών και όχι παραγωγής είναι εισαγόμενος γιατί τα πάντα τα εισάγουμε. Καμία χώρα δεν έχει επί μία παραπάνω από δεκαετία τόσο υψηλό εισαγόμενο πληθωρισμό όταν εισάγονται όλα τα προϊόντα και ήρθε και ο πόλεμος και έγινε αυτό. Σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάνε εδώ την ανάλυσή της. Στην ΕΡΤ είναι και λέει ότι επειδή εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα λόγω μοντέλου οικονομικού, έτσι έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Και είναι εκεί και από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιαννούλης, νομίζω, και οι δημοσιογράφοι στο πάνελ και η κυρία Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και τις λένε ότι στη φέτα και στο λάδι τι ακριβώς εισάγουμε. Η φέτα για να δημιουργηθεί δεν έχει, για να δημιουργηθεί ένα προϊόν δεν είναι μόνο αυτά τα οποία δεν εισάγεις ως προς τα βασικά του υλικά, αλλά όλα τα άλλα τα οποία εισάγεις ή έχεις ναι. ή δεν έχεις. Στο δηλαδή, τι εισάγεις. Το... Σας παρακαλώ μας. Τώρα. Ο κόσμος θα βγάζει και εγώ δηλαδή με το ζόρι. Εγώ θα βγάλω σήμα-σήμα, δηλαδή... Δηλαδή η σύνταξη δεν φτάνει. Κι σε αποφτάνει. Σόπα. Μα πού το ανακαλύψατε αυτό. Όλα όλα τα άλλα τα οποία εισάγεις ή έχεις ή δεν έχεις. Στο δηλαδή τι εισάγεις. Το... Σας παρακαλώ τώρα. Όλα λένε εισαγόμενα και τη ρωτάνε γιατί πέφτουν όλοι μαζί στο λάδι. Τι ακριβώς εισάγεις. Και εκεί η κυρία Βούλτεψη λέει το πολύ ωραίο. Σας παρακαλώ τώρα, δηλαδή κλείνει, καταραίει αυτή η πολύ ωραία ανάλυση που μόλις μας είχε πει ότι όλα είναι εισαγόμενα. Για το λάδι δεν ισχύει. Τι είναι εισαγόμενο στο λάδι, το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει έρθει χρόνια που πατάει και κάνει την ελιά λάδι. Όλα αυτά έχουν έρθει χρόνια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τις αναλύσεις, τις βαθιστόχαστες για να περιγράψουν ή να δικαιολογήσουν μάλλον. Την ακρίβεια που έχει γίνει κανονικός βραχνάς. Αυτό πήγε να κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Γενάρη του 23. Τώρα είμαστε Νοέμβρης, φεύγει η χρονιά του 23. Το Γενάρη λοιπόν του 23, αυτό που θα ακούσουμε από τότε, μας έλεγε. Εκτιμώ ότι θα δούμε και περαιτέρω αποκλιμάκωση συνολικά του πληθωρισμού που θα συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι τους επόμενους μήνες, εφόσον δεν έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις με τις τιμές ενέργειας. Και πιστεύω, αν έπρεπε να κάνω μια εκτίμηση, ότι τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι, ως προς την αύξηση των τιμών, πιστεύω ότι τα έχουμε δει. Μπράβο! Τελειώσανε. Τα χειρότερα τα είχαμε δει μέχρι το Γενάρη. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία κατάσταση, περίοδος που οι τιμές συνεχώς πέφτουν. Το λάδι, η φέτα, για τους γνωστούς λόγους, και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα κατρακυλάνε κάτω οι τιμές. Οπότε είχε κάνει σωστή πρόβλεψη. Το Γενάρη αυτού του χρόνου, σχεδόν ένα χρόνο, μας έλεγε ότι τα χειρότερα ήταν πίσω μας. Δηλαδή το 22 ήταν τα χειρότερα στην ακρίβεια και στην αύξηση των τιμών. Όλο το 23 έχει κυλήσει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, έπεσε μέσα και σε αυτό δεν κορόιδευε τον κόσμο σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει τέτοια. Είναι πρωθυπουργός, έχει εκλεγεί από τον κόσμο για να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Οπότε, μάλλον κάποιος τον είχε πληροφορήσει λάθος και σε αυτό το θέμα ή δεν ήξερε. Πάμε σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό, γίνεται σιγά σιγά. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος οραματίζεται. Το Πασόκ που οραματίζομαι. Τώρα βυθίζομαι. Ρίχνε πρωτού βυθιστό. Βυθίζομαι σε ύπνο. Το Πασόκ που οραματίζομαι. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά βλέπουμε. Το Πασόκ για το οποίο αγωνίζομαι. Από φόρτος εργασίας. Το Πασόκ όλων μας δεν έχει απλά ένα στόχο. Να προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως θέλουν κάποιοι, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο στόχο, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να γυρίσει ο τόπος σελίδα. Είστε αριστερός, κύριε Κασελάκη. Είμαι Goldman Sachs. Κάθε μέρα κρυβαίνουνε και με δυσκολία τα βγάζει ο ελληνικός λαός. Σόπα! Μα πού το ανακαλύψατε αυτό? Καλά λέει, πολύ καλά λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπαραστάτης, συνεχίζει τη σκέψη των συμπολιτών μας, τα λέει πάρα πολύ καλά, συνηγόρη υπέρ όλων αυτών που λένε οι πολίτες. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε εκεί σε μια εκδήλωση και θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Να μοιραστώ κι εγώ μαζί σας μια προσωπική ιστορία. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, τη μητέρα μου, η οποία μονίμως μου έλεγε μια κουβέντα: «Φάε παιδί μου». Πόσες φορές την έχετε ακούσει αυτή την κουβέντα? «Φάε παιδί μου». Λες και αν έτρωγα λιγότερο θα συνέβαινε κάτι και θα ήμουν προβληματικός ή δεν θα αναπτυσσόμουν αρκετά γρήγορα. «Φάε παιδί μου». Ντολμαδάκια. «Φάε παιδί μου». Σκάτα. Είστε αριστερός, κύριε Κασελάκη. Είμαι κρυός. Και όπως ξέρουμε, κάθε κρυός είναι αριστερός. Γιατί αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Αν είναι αριστερός του Κασελάκη η απάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν του έλεγε η μαμά του αυτό που λένε οι μαμάδες σε όλα τα παιδάκια, τα Ελληνόπουλα, να ντύνονται πρώτον τη ζακέτα τη γνωστή, μπουφάνει οτιδήποτε, και δεύτερον να τρώνε, ποτέ δεν ικανοποιημένες, όσο και αν έχει φάει το παιδί. Το ίδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να έχει λίγο ανώμαλα παιδικά χρόνια στην αρχή, ότι είναι 6 μηνών πολιτικός κρατούμενος, αλλά από εκεί και πέρα κύλησε στην ομαλότητα και δεν έχει πάει όμως σούπερ μάρκετ. Τώρα τελευταία πηγαίνει, αναγκάζεται πάει σούπερ μάρκετ. Πήγε και το Σάββατο νομίζω. Έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές. Πρέπει να είναι οι δύο μοναδικές φορές στη ζωή του που πήγε σούπερ μάρκετ. Δεν έχει ξαναπάει. Γιατί το βλέπει, το θαυμάζει όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Τα φώτα, τα φρούτα, τα ράφια, τα ψυγεία. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά όντως. Αλλά όμως μπορεί να μην πηγαίνει όπως μας έχει πει σούπερ μάρκετ, αλλά πηγαίνει αλλού. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, έχω να πάω κανένα μήνα. Πάω όπου και που στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς, αλλά για να είμαι πολύ έτοιμος μαζί σου, δεν περισσεύει πολύς χρόνος για σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Πηγαίνει στο... δεν μπορεί να περισσεύει χρόνος για σούπερ μάρκετ, αλλά πάει στο μίνι μάρκετ. Στο μίνι μάρκετ πηγαίνουμε όταν δεν μπορούμε να πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε για κάτι λίγο. Όταν κάτι λείπει συνήθως, κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ, από το σπίτι. Δηλαδή λείπει κάτι από το σπίτι των Μητσοτακέων και λένε όλοι εκεί, μαρέβα τα παιδιά, πετάξου Κυριάκο, πάρα από το μίνι μάρκετ εδώ δίπλα αυτά που μας λείπουν, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και πάει πρόθυμος, τα παίρνει και γυρίζει, ενώ δεν έχει χρόνο να πάει στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, γιατί είναι μια διαδικασία, παρκάρισμα, καρότσια, είναι μπελάς. Οπότε πάει στο μίνι μάρκετ, τυχερή εκεί όλη της γειτονιάς. Μπορεί να συναντήσετε το μίνι μάρκετ. Τυχερή ήταν, επειδή πήγε μια από τις φορές στο σούπερ μάρκετ, όσοι τον συναντήσανε στο σούπερ μάρκετ προχθές που είχε πάει, ένας κύριος είχε να θέσει και ένα θέμα. Κύριε Πρωθυπουργέ, να περνάτε συχνά για να κατηγορούν τιμές. Αυτό, καταλαβαίνω ότι είναι συχνά περνάμε, τόσο πιο συχνά κατεβαίνουν οι τιμές. Γιατί το κρόκολο ήταν 3,20. Και πού πήγε τώρα. Τώρα έχει. Κατέβηκε. Είδες. Πού πήγε τον μπρόκολο, γρήγορα. Του λέει τον μπρόκολο ήταν 3,20 και πού πήγε τώρα. Λέει κατέβηκε, είδες. Επειδή δεν ακούγεται καθαρά, αλλά είναι τα μικρόφωνα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τον βλέπανε διάφοροι και του λέγανε τα θέματα τους, τα παράπονά τους. Να, εδώ ο κύριος είχε να πει για τον μπρόκολο. Το οποίο μπρόκολο, με το που είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έριξε την τιμή του. Μόνο του, κατευθείαν. Ρώτησε βέβαια ο Κυριάκος που είναι τον μπρόκολο. Απάντηση δεν δόθηκε, δεν έχει καμία σημασία. Μια άλλη κυρία είχε να πει, παραμιλούσε δηλαδή, για την τιμή της πατάτας. Πατάτα 1,5 ευρώ. Όσο χρονών είναι αυτό. Πρώτη φορά είναι πατάτα. 1,5 ευρώ το κιλό. Παιδιά, θα μου φύγουν εντελώς. Όχι, να τα βαλιάσουν, ωραία, δεν θα πάρουν πουθενά. Θα μου φύγουν, αγάπη μου. Να το πω κι εγώ, γιατί δεν ακούγεται επίσης καθαρά ότι η κυρία αυτή βλέπει πατάτα 1,5 ευρώ και λέει: όσο ζω, δεν έχω ξαναδεί πατάτα 1,5 ευρώ, θα μου φύγουν τα μαλλιά. Όχι, να μην σου φύγουν, αγάπη μου, τα μαλλιά σου. Και τέτοια λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την πατάτα δεν είχε να πει κάτι, για τα μαλλιά της κυρίας είχε να πει κάτι. Ο καθένας έχει τις αξιολογήσεις του και τις ιεραρχήσεις του. Φεύγουμε από τη δεξιά που τα πάει τόσο καλά. Δεν είναι και δεξιά ακριβώς, είναι κέντρο όπως όλοι γνωρίζουμε. Και πάμε στην αριστερά, στην μπούρα αριστερά, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί ο Βαρουφάκης. Ναι. Όποιος έχει ψηφίσει μνημόνιο, κύριε Βαρουφάκη, μπορεί να συμπορευτεί με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ναι ή όχι. Δεν εξαρτάται από τον ίδιο και την ίδια. Α, μπορεί. Με άλλα λόγια, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ τα πάντα. Τα πάντα. Μάλιστα. Αλλά να μιλήσουμε όχι για το παρελθόν, για το μέλλον. Τις εξορίξεις θα τις καταργήσουμε. Θα δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε να υπάρξει αντικατάσταση του Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια με μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης, ώστε και να μην πετιέται ο κόσμος από τα σπίτια του και να μην φύγουν 60-70 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε σε αυτά, κατεβαίνετε μαζί σε Εάν συμφωνήσουμε σε αυτά, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διάλογο, τον οποίο 1 εκατομμύριο άνθρωποι που αντίθετα με εμάς το ΜΕΡΑ25 εναπόθεσαν τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον αξίζουν. Όποιος έχει ψηφίσει μνημόνιο, κύριε Βαρουφάκη, μπορεί να συμπορευτεί με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ναι ή όχι. Δεν εξαρτάται από τον ίδιο και την ίδια. Α, μπορεί. Με άλλα λόγια, κοιτάξτε, εγώ συγχωρώ τα πάντα. Συγχωρώ τις πάντες. Ο Γιάννης Βαρουφάκης εδώ, τον ακούσατε, μεγαλόψυχος, μεγαλόκαρδος, επειδή διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν διάφοροι, διαφώνησε η πτέρυγα, τμήμα, τάση, αξιόγλου χτες, αλλά δεν φεύγουν ακόμη από το κόμμα, θα φύγουν κάποια στιγμή, είπε ο Ηλιόπουλος για τους Βούρκους, έχει γίνει ο χαμός, ο Πολάκης λέει τα δικά του πάντα, ένας οχετός κανονικός, τώρα μπήκε και στα ιατρικά θέματα συντρόφων του. Όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα προσπαθεί ο Βαρουφάκης να την κάπως εκμεταλλευτεί, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήθελε καμία συνεργασία με κανένα. Τώρα λέει ότι συγχωρεί τους πάντες, αρκεί να κάτσουν και να συμφωνήσουν σε κάτι παπάντζες, γιατί αυτά που θέλουν να συμφωνήσουν δεν μπορούν να γίνουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει το OK. Για άλλη μια φορά συνεχίζεται αυτό που ζήσαμε και το 2015. Δεν ξέρω ποιοι θα πάρουν μέρος, οι διαγραφέντες, οι αποχωρήσαντες, ο Γιάννης Μενανή, με Διονύ. Όλο αυτό λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Καμία ελληνική κυβέρνηση, ακόμη και αν γίνουν κυβέρνηση όλοι αυτοί οι αριστεροί, δεν μπορεί να κάνει πράγματα μόνη της, γιατί είμαστε στο ευρύτερο πλαίσιο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή επιβάλλει τους κανόνες και τούτοι εδώ βαράνε προσοχές μπροστά σε αυτήν. Είναι πολιτική επιταγή όλου του προοδευτικού κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο για την αριστερά. Γιατί και το αριστερά, για το ολόκληρο αυτό το πράγμα που λέμε προοδευτικό κόσμο, είναι θέλουν να μιλάμε όλοι με όλους. Και εμείς δεν είμαστε ΚΚΕ, δεν λέμε ότι εμείς έχουμε το μονοπόλιο της σοφίας και της αλήθειας. Αλλά το θέμα για μας στο ΜΕΡΑ25 είναι να μιλήσουμε πολιτικά. Μιλάτε πολιτικά αυτή τη στιγμή ανθρώπους που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε πολιτικά. Αν σας απευθύνουν πρόσκληση. Κοιτάξτε. Έρθει ο Σακαλώτος και πει ότι ξέρετε κάτι. Γιώργο μου, ένα καφέ τον πίνουμε με οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά η πολιτική συζήτηση για μας πρέπει να έχει συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα, θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι services και τα funds που θα που παίρνουν γύρω στα 60-70 δισεκατομμύρια, τα ξεζουμίζουν τον κόσμο και τα βγάζουν στα Cayman Islands. Αυτό θα το καταργήσουμε. Το ΦΠΑ θα το πάμε από το 24 στο 15-16%. Και αν πεινέει το ομπρέλα. Να το συζητήσουμε, ναι. Αν πεινέει η ομπρέλα, και αν πει ναι. Το Αλεξικέραυνο. Εδώ θέτει και προτάσεις τα fans και όλο αυτό με τα σπίτια. Πρέπει να το συμφωνήσουν όσοι θέλουν να πάρουν μέρος σε ένα νέο σχήμα. Δεν το είπε και ο ίδιος, είναι πολύ νωρίς ακόμα, μέχρι να διαλυθεί το προηγούμενο σχήμα. Και για να μειώσουν το ΦΠΑ. Και για τα δύο χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μια χώρα να το κάνει μόνη της. Το ξέρουμε, το ζήσαμε. Για να φτερνιστούν και για να πάνε τουαλέτα οι υπουργοί των κυβερνήσεων όλων των 10 προηγούμενων χρόνων, 12, έπρεπε να πάρουν άδεια από την Ευρώπη. Γιατί έχουν υπογράψει πλεονάσματα, έχουν δεσμεύσει τη χώρα για δεκαετίες, έχουν δεχτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο λειτουργίας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι λειτουργεί. Δεν μπορεί καμία χώρα να κάνει ό,τι θέλει μόνη της. Ακόμη και η Τράπεζα Κεντρική ανήκει εκεί. Οπότε όλα αυτά εδώ, το τι θα συμφωνήσουν και τι θα πούνε, είναι μια πολύ ωραία παπάντζα για άλλη μια φορά, όπως και το 2015. Τότε όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Τώρα εδώ λέει ότι συγχωρεί τα πάντα. Σήμερα βγήκε πολύ συγκαταβατικός ο Βαρουφάκης να βρεθούμε, να πιούμε ένα καφέ και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, πριν 10 μέρες όταν έφυγε η πτέρυγα, τάση, τμήμα, ξέρω εγώ, τσακαλώτου, είχε άλλη άποψη. Να κάνω μια τελευταία... Για κάνε μια τελευταία ερώτηση. Έλα, Σεραφή. Με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος θα κάνει πιθανώς δικό του κόμμα, ισχύει το ίδιο με αυτό που λέγατε πριν? Θα μπορούσε το Μέρα 25 με τη ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αν φύγει από το κέλυφος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, να συνυπάρξεται πολιτικά και εκλογικά? Κύριε Κοτροτσού, την ομπρέλα την ανοίγεις όταν βρέχει αντιλαϊκά μέτρα. Κατόπιν εορτής είναι πολύ αργά για δάκρυα. Άρα, νομίζω ότι σας απάντησα. Ωραία τάκα ήταν αυτή για την ομπρέλα. Δεν υπάρχει κοινός τόπος. Είχαμε σπαράξει όταν το είπε αυτό πριν 10 μέρες, γιατί ελπίζαμε πολύ σε αυτήν την ενότητα της αριστεράς. Το ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε κοινός τόπος. Μιλάει τώρα εδώ ο Βαρουφάκης από θέση ισχύος εκτός Βουλής και μιλάει για τους άλλους που τουλάχιστον είναι μες στη Βουλή και διασπώνται σιγά-σιγά και σπαραχτικά, θα μπορούσε κάποιος να πει, με όλα αυτά που γίνονται και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κοινός τόπος αυτά πριν 10 μέρες, γιατί σήμερα το πρωί βρέθηκε τελικά τόπος για έναν καφέ. Άρα υπάρχουν διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν αυτές. Οι διαφορές του παρελθόντος που σας ομιλήσαν. Αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μιλήσουμε για όλα, αλλά σε αυτή τη βάση, επί πολιτικής βάσης. Μόνο με την ομπρέλα ή και με τους 6-6, με την Αξιόγλου και τους υπόλοιπους? Όπως είπα πριν, πρέπει όλοι να μιλάμε με όλους. Καταρχάς είναι δείγμα πολιτικού πολιτισμού. Αν έρθει κάποιος και μου πει πάμε πιούμε ένα καφέ, θα του πω όχι. Δεν θα, ναι, για κοινή κάθοδο όμως οι εκλογές δεν συζητάτε. Εκεί, Μαρία, πας πάρα πολύ μακριά. Δεν συζητάτε. Πας πάρα πολύ μακριά. Αν έρθει κάποιος και μου πει πάμε πιούμε ένα καφέ, θα του πω όχι. Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και άχαρη. Αν έρθει κάποιος και μου πει πάμε πιούμε ένα καφέ, θα του πω όχι. Φτιάξε μου ένα καφέ. Τι καφέ παίρνει ο Στέφανος Κασελάκης κάθε πρωί? Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και αχαρή. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Και κοίτα τα σημάδια. Στο κόλο. Και κοίτα τα σημάδια. Αρχία του. Που δίνει τα φιλιά της. Καύλα. Και τα γλυκά της χάπια. Ο κόσμος μου έλεγε είσαι ελπίδα μας, πίδα μας. Και κοίτα τα σημάδια. Το πώς θα γαντθούμε όπως πρέπει να γαντθούμε. Και τα γλυκά της χάπια. Γαντθείτε γιατί χανόμαστε. Να και ο Αλέξης, ο οποίος έχει επανακάμψει, προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί. Έτσι λένε οι πληροφορίες και κάνει συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ό,τι έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στη ζωή του είναι χωρίς αποτέλεσμα. Το έχουμε ζήσει, μην τα αναμοχλεύουμε, τα ξέρουμε όλοι. Αλλά υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ελπίζει και περιμένει να γίνει γκρεμιδαριό τελείως η Κουμουνδούρου για να επέμβει να έρθει ως ηγέτης. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι κάποια στιγμή θα επανακάμψει και θα ενώσει τα κομμάτια, το κεραμιδαριό όλο αυτό της αριστεράς και θα το ξανακάνει πάλι ισχυρό κόμμα όπως ήταν πριν στην υπηρεσία των εφοπλιστών που είχαν βάλανε την εθελοντική φορολόγηση, στην υπηρεσία των φανς, γιατί αυτοί τα φέρανε εδώ, στην υπηρεσία του κοψίματος του ΕΚΑΣ και γενικώς να ξανάρθει μια τέτοια αριστερά, την έχει πολύ ανάγκη ο τόπος, γιατί αυτή τη στιγμή λίγο κλονιζόμαστε, το σύστημα έχει μόνο τη μία πλευρά και πρέπει επιγόντως να φτιάξει και ένα δεύτερο πόλο, γιατί αστική δημοκρατία χωρίς ίδιους ολόιδιους πόλους δεν γίνεται. Πάμε στον άλλο πόλο, όχι τον αριστερό, τον απέναντι. Εκεί λοιπόν είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος πριν 10 μέρες μας είχε πει κάτι που μας είχε χαροποιήσει. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα μεγέθη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε το θέμα με όσο πιο θετικό μάτι γίνεται. Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα τώρα. Πάντως, στο μέτρο του δυνατού, όπως σημείωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό Μάλιστα. τον τρόπο την κοινωνία. Μπράβο! Θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό Μάλιστα. τον τρόπο την κοινωνία. Και είχαμε χαρή γιατί θα στηριχθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτό επέλεξαν, η κοινωνία. Και θυσιάζεται ένας άνθρωπος για να στηριχθεί η κοινωνία. Είναι πολύ καλό, μπράβο σε όλους αυτούς που είχαν αυτή την ιδέα. Όμως, δεν το είδαμε αυτό να γίνεται. Τελικά απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια έμεση απάντηση σε αυτό που τόσο καθαρά μας είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού είναι ακριβώς αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία έχει αποτέλεσμα στα δημόσια οικονομικά. Μπράβο! Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημόσια οικονομικά θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Περικοπές έχετε κάνει? Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Η σύνταξη κάνει? Όχι, όχι. Σόπα! Μα πού το ανακαλύψατε αυτό? Θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Θα σας γδάρουμε. Το εξειδίκευσε μόλις εδώ ο αρμόδιος υπουργός. Τι εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή του τη δήλωση και έρχεται ο Άδωνης και το αναλύει λίγο γιατί έτσι πάντα γίνεται. Το πλαίσιο το ορίζει ο Πρωθυπουργός και έρχονται οι υπουργοί μετά και εξειδικεύουν όπως λέμε τα μέτρα. Άρα ο Χατζηδάκης είπε θα αξίσουμε του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός είπε του λαού. Κανονικό, εξελίσσεται πολύ ωραίο όλο αυτό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξειδικευτεί περαιτέρω. Αλλά μέχρι στιγμής κρατάμε αυτές τις δηλώσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα σας. Περιμένει. radio@papakiparapolitika.gr. Το mail του σταθμού. Το βλέπω εγώ ότι στέλνετε εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Και μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Όποτε θέλετε, το ίδιο και στο το YouTube. Ναι, το YouTube. Πολλά μέσα, πολλές πλατφόρμες, χανόμαστε. Στο YouTube λοιπόν, το Ελληνοφρένια Official. Εκεί επίσης μας ακούτε τώρα live. Και από κάτω έχει ένα διάλογο να κάνετε. Όσο εμείς ακούμε το πρώτο μέρος του λαού που μας κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, δε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα είχε γίνει πριν 20 χρόνια στη Βαγδάτη. Το θυμόμαστε. Ναι, είναι πραγματικά. Δηλαδή, μπες να σου μιλάμε σαν να τα ξαναζόρεμα, αλήθεια. Εκεί ήμουνα, στη Βαγδάτη. Και ήρθαν όλοι οι δημοκράτες και οι ειρηνευτές για να μας κάνουν ανθρώπους. Εμάς τα ζώα. Όπως είπε και ο Νατανιάχο για τους Παλαιστίνιους, τα ζώα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, μαλάκα. Να σφάζουν. Και όταν το λες, αυτό δηλαδή, λες ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάνει γενοκτονία. Γυρνάει και σου λέει είσαι αυτός, είσαι εκείνος. Είσαι αντι-Ισραήλ, πώς κατά το λένε. Είναι σαν να λες ότι ο Μητσοτάκης έχει ψεκοκολλιάσει τους Έλληνες. Ψεκοκολλιάζει κανονικά. Και σε λένε άντε γαμίσου αν θέλει να. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα δηλαδή στη Γάζα. Και να δεις ότι η Γάζα σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Τώρα θα τους βγάζουν από εκεί. Έχω φίλους από τη Γάζα. Τους βγάζουν ρε μαλάκα από τον Νότο. Αυτό το κομμάτι που ήταν το βόρειο κομμάτι που μπήκαν οι καριόλιδες και το πήραν. Αυτό το πήραν. Δίνει στην κατοχή τους τώρα. Το ισοπαίδωσαν. Δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο. Τίποτα. Και κάθομαι και βλέπω τώρα πριν λίγο στο TikTok βιντεάκι, ρε μαλάκα, και ένα ρωτάει Ισραηλινού. Νέα παιδιά, ρε μαλάκα, νέα παιδιά, γάμο τα σπίτια του, νέα πιτσιρίκια. Με το που βλέπουν ότι είναι Παλαιστίνιο, του λένε γάμο την Παλαιστίνη, σου ξέρω εγώ και τι λέει. Είσαστε εντάξει, δηλαδή, okay, δηλαδή με το ότι η χώρα σα βομβαρδίζει και σκοτώνει μωρά. Και του λέει ναι, θα σα γαμίσουμε όλα τα μωρά, δεν θα γαμίσουμε κανένα μωρό όρθιο. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό, με τι τι έχουν ποτίσει. Πήγαν εκεί ω πρόσφυγε, πήγαν ω πρόσφυγε και τώρα αυτοί έχουν το πάνω χέρι και γαμάνε. Δεν γίνεται, μαλάκα αυτό, δεν γίνεται. Έχει τελειώσει η ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει ανθρωπότητα, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, μαλάκα. Στην Βαγδάτη τόζα στο πετσί μου, μπε αλήθεια σου μιλάω, τορκίζομαι στο παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή εδώ πέρα στο Βερολίνο, στο γαμμένο Βερολίνο που είμαι και καλά ότι υπάρχει ελευθερία, αρχίδια ελευθερία. Όποιο εδώ πέρα φωνάξει πριν Παλαιστάιν, το πήγαμε μέσα. Μέσα, μαλάκα τον παίρνει. Άμα κάνει το χαιρετισμό τη νίκη, τη Παλαιστίνη, το έχουν ισοδυνάμει με το χαιρετισμό του ναζισμού εδώ, ρε μαλάκα. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Έχει τελειώσει η ανθρωπότητα. Αυτό γάματα όλα. Γάματα. Πραγματικά πιέστα όλα. Δεν υπάρχει. Τέλος η ανθρωπότητα. Τέλος. Έλα, μάνα μου. Έλα. Λόγω της ημέρας θα το ξεκινήσω έτσι όπως πρέπει. Ψωμί, παιδί, ελευθερία. Οι τρεις λέξεις στο σύνθημα, οι οποίες, αν και μετά από 50 χρόνια, παραμένουν επίκαιρες όσο ποτέ, φίλε μου. Ψωμί, γιατί οι συνθήκες εργασίας και τα μεροκάματα είναι του πόνου και του τρόμου. Όπως και 300.000 παιδάκια δικά μας φύγαν έξω, και μάλιστα μορφωμένα παιδιά, και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Παιδεία, γιατί πάνε να κατεργήσουν τα πάντα, μα τα πάντα, όχι τα Κινέζικα τα πάντα. Να δώσουν στον ιδιότητα πάντα και όσοι έχουν λεφτά να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ελευθερία, γιατί η δημοκρατία που ζούμε, στο μανδύα μάλλον της δημοκρατίας που ζούμε, είναι όλα μούφα. Δίθεν κάτω από το όνομα της δημοκρατίας που είναι ολιγαρχία, και ολιγαρχία που επιλέγουν και τη φτιάχνουν αυτοί που ξέρουν, ο λαός δεν ξυπνά, είναι μπροστά στη TV. Και αυτό που θέλω να πω, Αποστόλη μου, και με συνεπήρε προχθές σε ένα ζάπι, γιατί αποφεύγω την κολοτηλεόραση, σε ένα όχι τόσο famous κανάλι, είδα τον Παπαχρήστου, εκπονητή του Πολυτεχνείου, ενώ έτσι ναι, το γνωρίζει. Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, να πτωβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Λοιπόν, αυτά που είπε ο άνθρωπος ήταν για να σε φέρνουνε, το είδες, να σε παίρνουνε τα κλάματα ανώτος είσαι Έλληνας και σκέφτεσαι αυτή τη χώρα. Μίλησε για αυτό το καρακιοζηλίκι που γίνεται τη γιορτή της δημοκρατίας, δε με, και εφόσον το είδες, ότι όλοι με ένα ουισιάκι ξορκίζουνε τα πάντα. Τροπή, ρε γάμο, το τροπή, τέτοιος λαός, με τέτοια παρακαταθήκη, με τέτοιους αγώνες, με τέτοιους ποιητές, να έχουμε αυτό το χάλι, ρε γάμο, το μπροστά σε μια τηλεόραση. Τρέπομαι, ρε γάμο, το τρέπομαι. Τίποτα άλλο δύναμη, συγγνώμη κιόλα για την ένταση και για το φόρτωμα, αλλά τροπή ρε γαμώτα, θα χέσουν τα εγγόνια μας επάνω στους τάφους μας. Ξύπνα ρε μπούστη Έλληνα, ξύπνα. Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού είναι ακριβώς αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία έχει αποτέλεσμα στα δημόσια οικονομικά. Μπράβο! Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημόσια οικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Θα σας γδάρουμε! Καλά θα πάει και αυτό, νομίζω θα έχει επιτυχία. Και αυτό το project για το καλό βεβαίως του ελληνικού λαού και της κοινωνίας. Δεν είναι πολύ ακριβά τα πράγματα στην Ελλάδα, ή μάλλον είναι ακριβά, αλλά και οι άλλες χώρες δεν πάνε πίσω. Και σας παίρνουν φίλοι τηλέφωνο και μας έχουν πάρει εδώ, έχουν βγει και στον αέρα. Και γενικώς όποιος πάει ταξίδι στο εξωτερικό και μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπει τα ίδια προϊόντα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, Ολλανδία να είναι πιο χαμηλές οι τιμές από ό,τι τα παίρνουμε εμείς εδώ. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δεν το λέμε εμείς. Εμείς λέμε το αντίθετο. Αλλά όμως η Σοφία Βούλτεψη, που είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα και τα μελετάει, λέει άλλο. Πρώτον, το θέμα του πληθωρισμού, γιατί τα βάλατε όλα, δεν είναι το ίδιο. Τον προηγούμενο μήνα ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το μήνα αυξήθηκε. Το πρόβλημα είναι σταθερά ψηλά. Ναι, πάντως υπάρχει ζήτημα. Αλλά δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέγονται περί ΦΠΑ, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται διεθνώς, ξέρετε ότι είναι η βασική μου εργασία. Η δεύτερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Όχι, όχι. Δεν η δεύτερη χαμηλότερη με βάση τη στοιχεία της Ελστάτ. Ακούστε, κυρία Γιαννακοπούλου, ταξιδεύουμε κι εμείς και βλέπουμε κι εμείς στα τρόφιμα. Ταξιδεύουμε κι εμείς και έχω κάνει και 2-3 ταξίδια στο εξωτερικό και βλέπω κι εγώ τις τιμές. Πάει στα σούπερ μάρκετ, πάει στα ράφια και συγκρίνει τις τιμές. Και τα έχει δει η Σοφία Βούλτεψ και λέει ότι δεν ισχύει αυτό ότι έξω τα ίδια προϊόντα είναι πιο φτηνά από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Άρα τι πιστεύουμε εμείς, τι Βούλτεψ, δεν πιστεύουμε τον καθένα από εμάς, όλοι εσείς που είστε έξω και στέλνετε για αναλυτικά για προϊόντα, φωτογραφίες βλέπω στα social media, τίποτα δεν ισχύει. Η Βούλτεψ μόνο που μπορεί. Πάει, τα βλέπει, παρακολουθεί, καταγράφει και μας λέει την αλήθεια. Δεν έχει λόγο να πει κάτι διαφορετικό. Η κυρία Κεραμέως, που είναι υπουργός εσωτερικών, σύμφωνα με τα παλιά, ναι, βγήκε και μίλησε για τις προσλήψεις. Πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι προσλήψεις στο δημόσιο, επειδή έχει αποτύχει το ισχύον σύστημα. Εφαρμόζουμε ένα καινούριο σύστημα σε αυτή τη χώρα, έτσι όπως την ξέρουμε, την Ελλάδα, που όταν. Πλημμυρίζει, όταν βρέχει, πλημμυρίζει και τα λεωφορεία κάτω εδώ στις Τζιτζιφιές, βγαίνουν οι άνθρωποι από κολυμπώντας. Ή όταν βρέξει πάρα πολύ χαμοστέρνας, ένας κεντρικός κόμβος της Αθήνας γεμίζει νερό. Και αυτή η χώρα που ξέρουμε, του πάμε όπου βγει, αυτή λοιπόν η χώρα θα κάνει ως εξής από εδώ και πέρα τις προσλήψεις. Εδώ και πολλά χρόνια το πώς το δημόσιο κάνει προσλήψεις βασίζεται στις ανάγκες που έχει η χώρα. Δηλαδή, λείπουν τόσοι από το υγείας, πάμε και προσλαμβάνουμε. Λείπουν τόσοι από το πολιτικής προστασίας, πάμε και προσλαμβάνουμε. Προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τι θα πει αυτό? Με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να προβλέπουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ποιες θα είναι οι ανάγκες του δημοσίου. Α, βάζετε και αυτό στο δημόσιο. Σωστά, για να μπορέσουμε πιο στοχευμένα να κάνουμε προσλήψεις. Να το πω με ένα απλό παράδειγμα. Η ψηφιοποίηση μας εξοικονομεί θέσεις στο δημόσιο. Μάλιστα. Από την άλλη, η κλιματική κρίση γεννά περισσότερες ανάγκες. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία με τη βοήθεια ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούμε να προβλέψουμε σε κάποιο βαθμό τις εξελίξεις αυτές, προκειμένου αυτές οι πολύτιμες θέσεις που έχουμε να αξιοποιούνται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Ονεδίτες θα παίρνουν. Είτε με τεχνητή νοημοσύνη, είτε κανονικά. Οι ονεδίτες θα μπαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν κάποιον στο δημόσιο με την αξία του. Θα προσλαμβάνουν πάντα τους δικούς τους. Εδώ η κυρία Κεραμέως έχει οράματα, έχει όνειρα, κάνει σχέδια, μας τα ανακοινώνει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα προβλέπει τι θα λείψει από εδώ και πού θα δώσουμε το βάρος και θα κάνουμε τις προσλήψεις ανάλογα με το τι θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα, έτσι όπως την ξέρουμε. Ας προβλέψουν τη χαμοστέρνας. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν να γλιτώσουν και άνθρωποι λίγο από την κίνηση εκεί και τους αποκλεισμούς και τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα και όλα τα άλλα δεν πειράζει. Ας κάνουν τις προσλήψεις όπως τις κάνουν τώρα. Μια χαρά έχει λειτουργήσει το ρουσφετολογικό κράτος. Μην τα αλλάζουν τώρα και πληρώνουμε και καινούργιες αναθέσεις, διαγωνισμούς, προκηρύξεις διαγωνισμών για τεχνητή νοημοσύνη που θα προβλέπει τι, ποιος δαπίτης θα πάρει την καλύτερη θέση. Δεν πειράζει. Μπορούμε και χωρίς αυτούς. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Δευτέρας πρώτη μέρα. Αύριο είναι Τρίτη. Εμείς στην Ηλίουπολη αύριο έχουμε τη δεύτερη και τελευταία παράσταση που κάνει πλατεία τέχνης. Θα κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Μου δίνει τη δυνατότητα το ραδιόφωνο και η Ελληνοφρένεια. Η εκδήλωση έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Αύριο είναι η δεύτερη παράσταση. Είναι με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα τραγικά γεγονότα, τη σφαγή που βλέπουμε κάθε μέρα να λαμβάνει η χώρα στην Μέση Ανατολή, στη Γάζα κυρίως και στη Δυτική Οχθή, θέλοντας να αναδείξει τη διαχρονική μάχη κατά της καταπίεσης, κατά του φασισμού, είναι μια αντιφασιστική παράσταση, κατά της καταπάτησης βασικών δικαιωμάτων. Είναι 6 ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, στην αίθουσα Μίκης Θοδωράκης. Τραγουδούν Ιωάννα Σαμπαϊντά, Ασπασία Στρατηγού και όλοι οι μαθητές του λογοφωνής του εργαστήρι τραγουδιού που επίσης εδρεύει στην Ηλιούπολη και κάνει πολύ καλή δουλειά. Παίζουν Δίνος Χατζιορδάνου ακορντεόν, Σπύρος Πρατήλας πιάνο, Νικόλας Βλάχος κιθάρα, Δημήτρης Μανολόπουλος μπουζούκι. Συμμετέχουν και οι μικροί μας φίλοι, μόνο για αυτή την παράσταση, Κωνσταντίνος Ανιφαντάκης Λύρα, 8 χρονών, Δημήτρης Ανιφαντάκης Μαντολίνο, 10 χρονών. Αφήγηση κειμένων, τα οποία τα έχω γράψει εγώ, ο Μιλών, Ηρακλής Μπέκιος και Έφη. Υπάρχει τα βίντεο, είναι Ανδρέας Τσαντάκης. Τεχνική κάλυψη είναι Κώστας Φαραώ Αρκούδης Βαφέας από το Βασίλειο των Αστουριών στην Ισπανία. Μας έχει έρθει κατευθείαν με τα 4 ονόματα. Την επιμέλεια της εκδήλωσης την έχω εγώ μαζί με τον Φίλιππο Πασαλίδη που έχει και το λόγο φωνής. Παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πολύ ξέρουν όσοι το είδανε τι γίνεται. Όσοι θέλετε, αύριο στο Δημαρχείο Ελεύθερη Είσοδος από τις 6 και μετά, σας περιμένουμε γύρω στις 6.30 θα ξεκινήσουμε να πούμε πάλι αυτά που θέλουμε να πούμε με το νεοσύστατο, όπως λέμε, σύλλογο εκεί στην περιοχή, την Πλατεία Τέχνης. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα,